Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Muharrem ayının 10. gününün özelliği. Muharrem ayı biliyorsunuz İslam'da birinci ay. İlk günü yılbaşı olmuş oluyor. Bir de Muharrem'in 10. gününde farklı bir özelliği var 10. gününde. Buna Arapçada Aşura deniyor. Yevmi Aşura. Yevm gün demektir. Aşura da 10. anlamına geliyor. Aşere 10 demektir. Aşere 10 demektir. Üşür 10'da 1. Aşura da 10. anlamına geliyor böyle. Şimdi ülkemizde aklımıza tabii ne geliyor Aşura deyince? Malum tatlı geliyor yapılan Muharrem ayında. Aşure tatlısı. Bu sırf Türkiye'ye özel. Aşure bu yok. Özel bir şey bu aşure yapmak bunu böylece. Bu tabi dinde bir yeri yok bunun. Yani bir sevabı yok bunu yapmanın böyle böyle. Gerçi 10. günü hayır yapmak sevaptır. 10. günü Muharrem'in. Ama haçlı yapmak şart değil böyle. Hatta onu yapmamak daha da iyi. Dinde olmadığı için daha bile böyle. Şimdi gelelim inşallah bugünün özelliği nedir özellikleri? 10. gününün. Pek çok peygamber o gün bir şeye kavuştu. Rahatladı, kurtuldu, bir şey oldu. Çok peygamberler. Önce Adem Aleyhisselam Hazretleri, babamız, dedemiz. Biliyorsunuz cennetten dünyaya sürgün olarak gönderildi. Cennetteyken o hata işleyince oradan sürüldü. Cennetteyken sürüldü. Demek ki burada günahken olacak oraya girmesi biraz daha muhtemelen. Orası günah kabul etmiyor. Adem babamız diye indirildi. Bugünkü adı Sri Lanka denen yer. Ada şu anda. Oraya indirildi. Allah tabi asi olmuş oldu. O meyve yemekle beraber. Konu fazla girmeyeceğim. Dünyaya geldi. Günahkar olarak geldi ama. O anda peygamber değil de o var böyle. Hani peygamberler hata işler ama günah işlemezler peygamberler. O an Adem Aleyhisselam peygamber değildi. Kime peygamber olsun? Cennette yaşıyor. Melekler mi olacak peygamber? Dünyaya geldi. Tabii günahkar olarak geldi dünyaya. Devamlı tövbe diye Rabbimize. Gözlerin devamlı yaşlı. Başını yukarı kalıyor, bakamıyor, utanıyor meleklerden. Gelir ağlıyor. Sonu tabi kabul oldu. O gün neydi? Muharrem ayının 10. günüydü muhtemelen böyle. O günü böyle tevbi kabul oldu böyle. Anne babamızın böyle. Tabi onun için ne oldu? Tevbi kabul olunca elhamdülillah rahatladı, huzuru buldu. Bir de Nuh Aleyhisselam'ın gemisi o günü karaya oturdu. İlk olarak Nuh Aleyhisselam'ın gemisi. Nuh Aleyhisselam çok yaşadı muhteremler böyle. 950 sene peygamber, 950 sene. Kırk'ta peygamber oldu. 950 sene peygamberlik yaptı. Son 50 sene yaşadı daha işte. 1000 sene geçti ömrü. O dönem öyle zaman böyle. Hiç ama saç sakal armamıştı ama. Simsiyahtı muhtemelen böyle. Yani 1000 yaşını geçti, saç sakalı simsiyahtı böyle, armamıştı. Nuh Aleyhisselam en çok hakaret uğrayan peygamber ümmetinden, insanlardan böyle. Nuh kavminden. tekme, tokat, dövme, taş atma, yaralanma, bayılma, yaralanma o halde böylece. Tabii 950 artık doldu. İmana gelmiyorlar. Mevlam buyurdu, ya Nuh bir gemi yap. Üç katlı gemi olacak. Üç katlı gemi olacak. Bunu yap. Ne bu gemi ya Rabbi? İlk ya gemi bilmiyor gibi ne olur. Cebrail Aleyhisselam ona öğretti bunu. Ağaçları, ormanda ağaçları kesti. Üç katlı gemi yaptı. En altında yemler, orta hayvanlar, üstte insanlar olacaklar. Recep ayında gemiye bindiler. İşaret geldi. Neden böyle? Ve fare tennuru, tandır vardı. Adem, Havva anamızın ekmek pişirdiği tandır vardı. Oradan yerden su fışkırdı. İnflak beraber. Muazzam bir ses çıkararak sıcak bir sudan fışkırdı. Bu işaretti. Bu da sinyal böyle. Bunun başlaması. Gemiye bindiler. Recep ayında 6 ay gemide batırıyor. 6 ay. Hiç kara görmüyorlar. Hava da görmüyorlar. Güneş görünmüyor, hava görünmüyor. Bulut, yağmur devamlı. Yukarı başına kalır bakıyorlar. Kara bulutlar, yağmur bulutları. Devamlı yağmur yağıyor, devamlı yağmur yağıyor. Ne güneş var, ne mavi gökyüzü var. Aşağıda kara yok. 6 ay bir dalgalar böyle. Dağlar gibi dalgalar böyle. Gemi battı başa salan bu şekilde böylece. İmkan tabi onlara. 6 ay sonra Muharrem 10. gününde kaya oturmadı hem de. Dağ. Cudi Dağı var. Cudi. Nerede bu? Ülkemizde muhtemelen. Şırnak ilinin ilçesi Silop ilçesinde. Orada bu dağ. Çünkü 2000 metre rakımı yüksekliği böyle. Oraya. Yalnız Ermenilere göre, Ermenilerse Hristiyan ama onlar Hristiyan'ın farklı bir kulu Ermeniler. Onlara göre Ağrı Dağı'na indi, onlara göre Ağrı Dağı'na. 5000 metre. Karı dağlar. Onlara göre o şekilde. Bu iş Ermenilere göre Ağrı Dağı kutsal dağ Ermenilere göre. Onun inancına göre Ağrı Dağı kutsal dağ. Van Gölü kutsal göl olarak göre. Van onlar için kutsal bir yer böyle. Yani onların da nedir gönüllerine de? Yani Türkiye Allah korusun paylaşsa orası onu ölecekler. Yani Van onun merkezi olacak. Van Gölü orada onların kutsal yerleri böyle şey. Yani Allah korusun bunu Siyonizmin Hristiyan'ın yaptığı plan bu böyle. Her taraf bu şekilde böylece. Allah korusun tabi onu şeyden inşallah. Demek Nuh Aleyhisselam ne yaptı? Yanında bulunanla beraber 10. günden var ayının ilk ayı oturak Cüri Dağı'na oturdu böyle. Yağmur kesildi, muhta gittiler. Hem güneşi gördüler, gökyüzünü gördüler, hem karayı gördüler o günü. Bir de Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu gün, o gün doğdu. İbrahim Aleyhisselam mağarada bir doğdu kendisi. Ve gizli doğdu annesi bunu muhtemelen böyle. Bize doğurdu. Tabi konu gayet hepsine giremeyiz ayrıntılarıyla beraber. Yani rüya görmüştü Nemrut denen Babil hükümdarı rüya görmüştü. O rüya tabir etti yorumcularına. Ona bunu doğrusunu da anlatabilirler yorumcular da. Yeni doğan bir çocuk onun helakına sebep olacak. Buna da engel olmak istedi. Erkek ayrı birbirine bunlara böylece. Fakat Allah'ın takdiri neyse bu olur muhtemelen böyle. Kul tedbir alır ama takdiri neyse ne olur. Abi abi yudebir Allah yukadir. Annesi ne yaptı? Gebe kaldı. Yani korası mecbur şehre girdi. Kale dışından şehre girmesi gerekti. Nemrut'un bir evlatlara kalmış sarayında, köşkünde. En çok onu güveniyor, Azer'e güveniyor. Başına güvenemedi. Azer, sen bana çok bağlısın. Sen bana sadık bir dostumsun, sevinim dedi böyle. Git böyle şehre, sakın evine uğrama ama böyle. Hanımla görüşme, kadınla sen görüşme. Hemen saraya git, şuradan şu al gel. Peki. Neydi bu şekilde amel? Bağladın burada böyle. Ama şey girince yalnız kadınlar var şehirde. Ufak çocuklar böyle. Peki görünce kadına çarkı görmemişler. Hep bir şaşırdılar. Mesela hanım haber oldu. Koluna girdi. Eline götürdü muhtemelen böyle böyle. Yok muhtemelen eline götürdü böyle. Tabi oradan hamile kaldı muhtemelen. Olacak işte muhtemelen böyle. Ama şimdi doğum zamanı geldi. Kadın korusuna bile bir gezdi de bunu böyle. Nemine fazla bağlı olduğu için bunu öldürür diye yavrusunu böyle. Ne yaptı? Mağara. Urfa'da bilinen mağara muhtemelen. Hala duruyor mağara böylece. Doğduğum mağara ziyaret açıktır. Orası böyle. Hatta su çıktı oradan böylece. Oradan işte bunu doğurdu böyle. İşte doğduğu gün, günü doğurdu. Doğduğu gün mağara 10. günüydü muhtemelen böylece. Kadın biraz da bu konuya az bir şey gireyim böyle. Şimdi annesi tabii doğurdu yavrusunu mağarada. Öyle eve yok muhtemelen böyle. Hastane yok değil mi böyle böyle? Ambulans gelmiyor. Tek başına gizlice doğuyor yavrusuna böyle. Göbeğini kendi kesti, gerekeni yaptı. Emzirdi. Akşam üzere tabii eve dönmesi gerekiyor. Ama onu getiremiyor bunu. Getiremiyor çocuğunu böyle. Allah'a emanet etti. Evine geldi. Geldi ama o gece uyuyamadı ama. Acaba dışarıda vahşi hayvanlar var o zaman, o dönemde. Ufak şey yok orada böyle. Acaba vahşi hayvanın yavrum parçalar mı? Ağlayıp ölür mü? Diye ana yüreği, ana şefkati sabaha sonra uyuyamadı böyle. Orası da bir şey diyemiyor. Sabah güne çıkınca halk başlayan dışarı çıkma tarlasına bağlarına o da çıktı. Mağaranın önüne gelip baktı. İki tane aslan mağaranın kapısında. Eyvah dedi kadın bir durdu böyle. Bunlar bunu parçalamıştır diye böyle. Çekin de korktu bu şekilde. Alan başladı. Aslanın biri ona konuştu Allah'ın izniyle muhtemelen. Korkma gel. Biz onu bekliyoruz muhtemelen. Ona bir şey olmadı dedi böyle. Bir de İbrahim Aleyhisselam'ın ateşten kurtulduğu gün. Yine Muharrem 10. gün muhtemelen. İbrahim Aleyhisselam ilk olarak tarihte, insan tarihinde putre kıran İbrahim Aleyhisselam'dır. İlk olarak putre kıran İbrahim Aleyhisselam böyle. Ondan bayram vardı Babillerin. O bayram günde çıkardı dışarıya böyle. Şehrin dışına çıkarlardı, kırlara giderlerdi. Kimse kalmazdı. İbrahim Aleyhisselam gitmedi. Biraz yürüdü, hastayım ben dedi böyle, gidemeyeceğim dedi böyle. Niyetini kurmuşlar, yapmış planını. Hasta gibi yap gösterir kendisini, demeyeceğim ben dedi böyle. Gittir onlara böyle. Onu adıdı da, o günün bayram günlerinde önce herkes puthaneye gelirdi. Bir puthanere var. Putta heykel yani böyle. Heykeller bu şekilde. En başta en büyük bir put. Heykel insan şeklinde böyle. Ama çok süslü ama böyle. İşte yakutan gözleri, mefşunun gözleri altından, gümüşten süslemişler böyle. İri de böyle. En başta o böyle. O hep puttan başta o. Onlara göre böyle. Ona gayet tapınıyorlar ona böyle tabii. Onun şu adetleri herkes barama giderken yiyeceğini bırakıyor onlara böyle. Herkes ne yapmış bırakıyor? Dönüş alacaklar bunlara böylece. İlahi Aleyhisselam ona gidince geldi. Eline aldı bir baltayı. Hatta ayet-i kerimine geliyor. Ela tekülün. Niye yemişsin bunları? Niye yemişsin bunları? Tabi put taş. Ya, böyle. Hepsini kırdı. Büyük tabi uftu bıraktı bu şekilde. Astronomuzdan bu şekilde böyle. Niye onu kırmadı? Şimdi akşam oraya gelince herkese evvela puthaneye geliyor. Ondan sonra elini çekiyor bunlar. Bir gelip baktılar. Putlara pahamda olmuş mu? Paşam bu şekilde. Kim yapar? Kim yapar bunu? Yukarı İbrahim. Hadi gel. İbrahim diye biri var, o yapmış onu böyle. Onu buldular. Sen bunu yaptın. Enet efiyazı haza, bile ayetine. Sen bunu yaptın bu şekilde bunu. Dedi, ne bilirsin yaptığımı dedi. Ne bu, ne olmuş? İşte hepsi balta, büyük kutu omuzun başında, omuz asın bu şekilde. Belki de büyük kutu yapmışım bunu dedi böyle. Yani büyük put varken küçükken tapınıyorsunuz. Kıskanmışlar yapmışlar bunu. Ya put bunu yapabilir mi? Cansız put. Niye tapınıyorsunuz? Aydın bana cansız madenle böyle böyle. Niye tapınıyorsunuz? Ama ne yazık ki muhteremler kalp mühürlendi mi ne kadar delil, alamet, yani akıl, mantık böyle kabullense bile kişi dönmüyor kalp kararını Allah muhteremler. Böyle bir haber verildi. Ateş yakıldı ve kale üzerinden ateş dışarıda, balıklı bir olduğu yerde, meydanda ateş yakıldı. Ama ateş 40 gün onu da ateşler. 40 gün. Yani onu da 40 gün böyle. Herkes böyle. Yani bazı da sakatlar böyle. Özürle yürüyemiyorlar böyle. Emredip gitmişler. Alayım parça getirin. Benim de hayrım olsun diyor putlarımı. 40 gün taşıyorlar. Ateş tutuşturuldu. Altta kendisine böylece. İbrahim Aleyhisselam'ı. Anladın ama çıplak söyler bana. İki yeni enseye bağlılar, iki yana bağlılar, oturtan mancınağa, yani sancak bir şey böyle, yaylı. İki direk duruyor hala, ufada, arasında böyle demir var böyle, oturuyor bu şekilde. Son teklifleri, İbrahim, eğer putramıza şöyle bir secde edersen, sen affedeceksin böylece. Tabii İbrahim Aleyhisselam canını verip, dinini, imanı vermez tabii. Peygamber, o değil ama peygamber hoca tabii kendisi nabz etti. Sonra muhteremler, hatta melekler geldi, Rabbim de izin aldılar. Biri geldi, İbrahim seni kurtarayım mı? Kimsin sen? Rüzgarı ileriden benim melek. Bir anda fırtına koparayım, ateşi fırtına dağıtayım. İşine git. Arkadan biri geldi, başka melek. İbrahim ben kurtarayım seni. Ağlıyor melekti. İbrahim ben kurtarayım seni. Sen kimsin? Yağın bulutu şekilde benim bulutlar şekilde. Bütün bulutlara şevkedeyim. Ben de göl yapıyorum burası böyle. Böyle. Tam mazim şekli muhteremler Cebrail Aleyhisselam geldi. Allah izin böyle böyle. İbrahim! Ben seni kurtarayım mı? Hayır sana izin böyle. O Allah'a yalvar. Allah halini görüp biliyor. Allah halini görüp biliyor. Allah ne dilerse olsun böyle. Tabi Rabbim bundan çok memnun muhteremler. Bela buyurdu. Ya naru, ey ateş, künü berden ve sana var İbrahim. Künü berden soğuk ol, ama buz gibi değil. Ve selamen. Ilık böyle. Ama İbrahim, İbrahim'e bu şeyle böyle. Düştüğü yer tabi, ateşin ortası böyle. Ateş düştüğü yeri görünmüyor ama bakanlar. Onun yanında biliyorlar böyle. Ateş var evler böyle. Bir sene düştü. Düştüğü yer, çayır çimen oluyor böyle muhtemelen. Su çıktı oradan işte. Çıktı böylece. Ama çıplak ama şimdi. Utanıyor Allah'tan. Çıplak çıplak böyle. Ateş yalnız neyi yaktı? Bağını yaktı. Yani. Elindeki ayağın bağını yaktı. Eli ayağı çözüldü. Rahmet o ateş böyle. Ama çıplak. Utanıyor ve sıkanıyor. Cebrail Aleyhisselam geldi. Onu gömle getirdi. Cennetten gömle getirdi. Giy bunu İbrahim dedi bu şekilde. Onu giydi namaz kurtar böyle. Bir de Hazreti Musa Aleyhisselam, tabi hepsini sayamayız da bazısını sayalım inşallah. Hazreti Musa Aleyhisselam da Kızıldeniz'den Kars'a geçti Mısır'dan böyle. Şu andan gizli olarak gece toplandılar, İsrailoğullarını topladılar. Musa Aleyhisselam ümmetinin yanına böyle. Tam artık böyle denize yaklaşıyorlar. Arkadan bir toz, duman, bir gürültü arkadan böyle. Baktılar, ya Musa yakalandık. Firavun ortaya geliyor. Arkadan Firavun askeri, önde deniz. Yani ölüm şart. İleri geçsin, denizde düşüp boğulacak. Orada olursa, Firavun ordusu geliyor böyle. Getiriyorlar bunlar. Musa Hazan peygamber, bizim önünde. Rabbine beraber. İnnemi Rabbi seyhidin. İnnemi Rabbi seyhidin. Rabbim bize beraber. Bizi görüyor biliyor. O bize emir verdi yürüyün derken. Yol açar bizi. Korkma hep böyle. Denize kıyısına geldiler. Tabii Kızıldeniz muhtemelen böyle. Kızıldeniz. Kızıl kırmızı. Araplarına Bahr-ı Ahmer derler. Bahr-ı Ahmer. Yani kırmızı denizlerine böylece. Gece kırmızı görülüyor. Gece böyle. Çok tuz olduğu için bize ay ışığını bilhassa böyle ayın o parlak dönemlerinde sanki kırmızısı oluyor yüzü yüzeyi böyle. Oluyor. Çok tuz ama. Onun suyu, onun suyu. Bela burada yağmursa aslanı vur denize. 12 kabileydi bunlar. 12'ye vurdu bir aslanı böyle. Aslanı yağmursan şöyle bir vurdu. Tabi uçtan böylece. Karşıdan karşıya sanki yol oldu. Tünel değil ama üstü açık. Ama sanki şakule doğru ölmüş oldu böyle. Dümdüz böyle ilk kenarı. İlk kenarı dümdüz böyle. Karşıdan karşıya 12 oldu böyle böyle. Ama dibi çamur şimdi ama böyle. Çok çamur. Yağmur elde çamur batacağız. Çıkamayacaksın böyle. Yani derim çamur. Rahim bir fırtına gibi rüzgar edin derken böyle. Sıcak bir rüzgar esti. Kurut onları verdi böyle. Kurut onları böyle. Oraya geçtiler. Tam bunlar artık böyle karşı sahile ulaştık anda ona falan yetişti bunlara böyle. Firavun tabi bir gele baktı. Allah Allah. Denizde 12 tane yol var. Bayağı bir yol. Dümdüz yol böyle. Girmek açık şey böyle. Ama girmek korktu işine böyle. Döndü, dedi ki askerlerine bakan dedim, haşa kendini ilah derdi. Tanrı dedi kendisi, ilah derdi kendisi böyle. Bakan deniz dedi, benim için yol açtı buna böyle. Ama girmek korktu ama. Korktu kendisi bu şekilde. Ama girmesi gerek. Kader bunu takdir etmiş. Nasıl girecek? Bindi at, aygır derler, ekik atmış derler. Bindi at. İri, aygır derler böyle, ekik atmış böyle. Cevbi Aleyhisselam bir kısra bindi, kısrak. Öyle göründü ona böyle. Kısra dişi at yani böyle. Cevbi Aleyhisselam bir kısra bindi. Onu şuranın atın önüne geçince ne yaptı şimdi ekik aygır at, dişi atı görünce duramadı. Ona hücum etmedi bu seferle. Dinselik onu çekti böylece. Şöyle uğraştı atını zapt etmeye edemedi ama. Büyük at, iri at böyle. At denize girdi. Yani Cebrail sen girince denize kıslanla beraber at da girdi. İliyordu böyle böyle. Şu an girince ordusu girdi. Ona girdi bunlar. En sondaki de böyle oraya girince deniz başladı yavaşça kapan böyle. Yavaş böyle. Bizim de böyle böyle. Yani yavaş yavaş daralıyor yavaş bu şekilde. Şuradan bakıyor böyle zor görünüyor ama. Kaç yüz, bin metreden fazla böyle ortalara böyle. Bakıyor Allah Allah. Artık güneş görünmeyecek böyle kapanıyor bu şekilde. Atı aşağı indi, yere kapandı bu temelde. Yani şey yere kapandı bu şekilde. Hem oraya bakıyor. O zaman o da iman etti. Ben inandım dedi, yeni senin kavmi, ben inanmak dedi böyle. Ama kabul edemedi iman o anda. Edemedi. Orada boğuldu kendisi. Ben buyurdu ki, biz seni bedenimle çıkardık buradan böyle. Ve bedeni su bunu attı bunu muhteremler, attı bunu. Şu anda Londra Müzesi'nde onun Ramses dedi kendisi muhteremler, isim böyle. Firavun şu anda da geliyor, nasıl kral, şah bahsediyorlar. Yani Firavun onun gibi olmuş oluyor böyle. Yani bir kral, karar anlamında olmuş oluyor. Sonra da bulundu orada. Bu konuda fazla girme ayet-i kerime var mı? Tabii bu konuda böylece. İşte bu da neydi? Musa Aleyhisselam denize geçtiği günde 10. günüydü böyle. Eyüp Aleyhisselam. Hazreti Eyüp Aleyhisselam. Yani sabreden peygamberlerin en başı bile. Sabır. Yani Eyüp sabrı. Meşhur. Dar mesel. Eyüp sabrı. Bu imtihan olarak Mevlam'dan ona bir hastalık verdi muhtemelenler. Önce malın mülküne zarar geldi. Eyatana zarar geldi. Hastalık geldi. İçinde iç hastalıklar geldi. Dışına vurdu. Yara falan şeklinde, cihazlı şekilde bütün bedeni artık duramadı şey içinde. Herkes bunu terk ettiler. Yani bir hanımı, devresi O buna sadık bağlı kaldı. Onunla beraber bir mağaraya geldiler. Mağara Urfa'dan muhtemelen. Bilirsin, giden görmüşler böyle, Urfa'da böyle. Eyyubi semti, o şeyin adı da böyle. Eyyubi'de mağarada böyle merdiven aşağı iniliyor. Dar bir yer muhtemelen böyle. İçerisi böyle. Eyyubi Aleyhisselam orada. Haber kaldı orada. Arada sütüsü yatıyor. Yatıyor. Boğazına her tarafı yaralar oldu. Hanım da ona buna yardıma gidiyor, işe gidiyor. Bazı zengin evlerine. Orada bana ekmek falan veriyorlar. Getiriyordu bunları. Su ısıtıyordu bunları. Böyle bir bulamaç yapıyordu. Ama işi yağ yok. Bu ekmeği ısıtıyor işini. Bulamaç gibi oluyordu. Onu veriyor kendisine bu şekilde. Yine kadın böyle bir yere gitmişti. Rabbim artık bitti tabii imtihanı. Kazandı imtihanı. Falan böyle ya Eyüp sayene vur yere. Vurdu. Oradan su çıktı. Sıcak su çıktı. Sıcak su böyle. Ateş gidiyor böyle sıcak su böyle. Soyuna vur. Topunu ayağına suya kaldırıyor. Onu da vurdu. Oradan serin tatlı su çıktı oradan. Falan böyle yıkan bu sıcak suyla. Başı sürünerek gitme oraya böyle. Elini dokunduruyor. Hem iyileşme oturuyor böyle. Her taraf böyle. Bütün beden iyileşti. Ama içi hasta. Su içince, soğuk içince iç hasta da geçti. Eskiden daha dinç oldu böyle. Sağ oldu, gayet dinç oldu. Tabii ne yapacak? Abdest aldı, namaz durdu. Şükür olarak mevlamıza böyle. Uzun bir namaz kılıyor orada, mağarada. Namaz kılıyor. Hanımı geldi. Hatta biraz geç de kalmış. Eyüp'ün bir ihtiyacı olabilir. Yani tuvaleti olabilir, bakım olabilir de. Tabii çalıştırmışlar gittiği yerde. Biraz geç bırakmışlar. Kadın acele gelmiş, terlemiş. Ekmek aldı, şeyde böyle torbaya sarmış onlara da. Tam araya gece baktı. İçinde biri namaz kılıyor böyle. Gayet suatlı, yüzünü görmüyor ama. Yüzünü görmüyor. Şöyle uzak karşıdan böyle yan falan filan arkadan bile görüyor. Geri namaz bu işe de kılıyor. Allah Allah, kim bu acaba buraya gelmiş böyle? Neye namaz burada kılıyor mağarada? Neydi emin bu şekilde böylece? Bekledi, namaz bitmiyor. Yine baktı namaz bitmiyor. Artık ondan sonra artık seslendi, ne oldu? Namazını biraz çabuk bitir de benim kocam Eyüp hasta burada, ona bakacağım. Aleyhisselam namazını verdi. Döndü ama kadın yüzüne bakmıyor, yabancı erkek diye bakmıyor. Yani kadın bu erkek yabancı, namerhem diye kadın onun yüzüne bakmıyor. Yani. Başının önünde, ne oldu dedi, sen Allah aşkına ben çık da ben kocana bakacağım buradan böyle. Ya bırak şu kocana bir işini okuyor şimdi. Bırak böyle. Bırak şu kocana bir, hastan biri be. Ya dünyada kocayım yok dünyada böyle. Sen rahatına baksana. Allah'ın başladı. Allah'ın başlayınca. Aleyhisselam gel, ey benim dedi muhtemelen böyle. Ey ben dedi böyle. İşte onda şifa bulduğu güne yine 10. günü Muharrem. Yusuf Aleyhisselam kuyu atılmıştı muhtemelen Yusuf. Kuyu atılmıyorsun böyle. Ağabeyleri. 12 kardeşi bunlar. Binyamin'le Yusuf Aleyhisselam ana baba bir. Diğer 10 tanesinin anne ayrı, babaları bir. Böyle. İşte 10 kardeş Binyamin hariç ittifak ettiler, bunu öldürmek için böylece. Yusuf Aleyhisselam bir gece yatarken babasıyla beraber, Yakup Aleyhisselam onu çok severdi. Öyle diyelim, onu falan severdi Yusuf Aleyhisselam'ı. Beraber yatıyorlar gece, sonra çocuk uyandı. Uyandı böyle, babası uyandı. Yusuf ne oldu? Baba, bir rüya gördüm baba. Hayır, söyle bakalım oğlum bakalım. Yüksek bir dağda yemedi böyle. Çok yüksek abi böyle. Ama nurlu bir dağ böyle. Yeşil nurlu bir dağ. Üzerindeyim. Bir tahta oturmuşum. Taht ile oturmuşum. Güneş, ay, bir de 11 tane yıldız bana da secde ettiler bana. Yani saygı yapmam böyle. Güneş, ay, 11 tane yıldız. O da bana saygı duruyor bu şekilde böyle. Lâ'l-kûr-i ehvedik. Hemen Yakup Aleyhisselam. Sakın bunu söyleme kardeşlerine. Anlı yorum peygamber tamamdır. Yorum bir böyle. Sakın bunu söyleme kardeşlerine bunu söylüyorum böyle. Sana bir kirli yaparsa böyle. Söylemedi ama Yakup Aleyhisselam'ın hanım duymuş muhtemelen böyle. Ana ayrı ya böyle. Duymuş böyle. O haber böyle çocuklarına bu şekilde rüyayı böyle. Ona bu anladığı yorumunu. Demek ki Yusuf Aleyhisselam yüksek bir insan olacak. Biz ona saygı yapacağız bu şekilde böyle. Yani güneş baba, ay annesi, mamur karı bunlar bu şekilde böylece. Onu öldürmeye karar verdim tabii ben. Karar verdiler. Dediler ki Yusuf Aleyhisselam'a babasından gizli. Yusuf, bak sen burada oturuyorsun devamlı çölde. Burada kalıyorsun burada. Dediler geldi gidelim yerleye. Onları avcı yapıyorlar yerle böyle. Av avlarız böyle. İşte bazı yabani ağaçlar meyveleri var. Onu topluyor bu şekilde. Bak sen gezersin, havalasın, rahata girersin böyle. Sinir sistemi rahatlar falan bu şekilde. Bunu aldıtılar. Yani çocuk o da. Bir de abileri. Oluyor abinin de böylece. İster babalarından. Dediler ki baba yarın suda götürelim dediler. Giderken olmaz dedi. Onu kurta yiyebilirdi böyle. Onu kurtarın yeri korkarım ondan böyle. Kurtlar. En yekülü zib. Onu zib kurt yiyebilir bu şekilde. Niye öyle dedi kurtlar dedi muhteremler? Yakup Aleyhisselam rüyasında 10 tane kurdun Yusuf'a saldırıyor görmüş rüyasında. 10 tane kurt, iri kurt Yusuf'a saldırıyorlar rüyasında. Onu görmüş rüyasında o gece de böyle. Onun için öyle dedi böyle. Korkarım dedi, kurtta onları yerler. Yani siz avdan meşgulken ondan gafil olursunuz. Şimdi rüya gördüğü hak rüya muhtemelen böyle. Ama tabii tevil, yorum gerekiyor bunun böyle. Nedir kurtlar? Kurtların özelliği hasetçilik muhtemelen. Yani bir kurt bir sürüye girsin, 5-10 tane kurt öldürür böyle, boğar. Birini al götürür muhtemelen. Ama öbürüne zarar verecek muhtemelen, haset mi? Sonra tabi bunu kaldı Yusuf Aleyhisselam götürüyor bunu muhteremler. Ne yapalım bunu şimdi? Nasıl öldürelim bunu? Dedi ki işte işten biri daha merhamet demiş. Bir kuyu var dedi böyle. Falan yerde kuyunun suyu çekilmiş artık. Çölü kuyusu. Çok zor olur kuyular. Dibi görülmez. Bak göremezsin. O kadar karanlık olur gibi. Zaman suyu çekiliyor çölü kuyuların. O kuyu atalım. O açtığı ölçü olur bu şekilde böyle. Götürüyor muhterem oraya böylece. Yusuf'un tabi seviniyor. Abileri götürüyor bunu yaylaya. Ama o götürüyor kuyun başına tırnağı böyle. Kendisini onda soyuyorlar çırgaplı bir şekilde. Kuyuya attılar. Ama iki elini yapmış kuyun kenarına. Tabi cam ya bu. Düşmemek için bu şekilde. Elini vurdu, odunla vurunca. Elini bu yaşadı mı zaten böyle. Düştü. Ayağı içine bir kayaya çarpmış. Taş kayaya çarpmıştı böyle. Ayağı bayağı incinmiyor ayağı bu şekilde böylece. Bir an sonra bağırdı abi Yusuf diye. O da herhalde abilerini kurtaracak diye. Abi buradayım ben dedim deyince taş atma başlarken böyle. Ölmesi için. Yine bağırdılar cevap vermedi sonra. Sırat abinin oradan çıkması gerekiyor ya. Hep bunlara kader de var mı türene böyle. Bir kervan geliyor. Deve konvoyu. Kervan geliyor. Yollarını kaybetmişler ama muhtemelen. Tabii şöyle yol değişiyor zamanla böyle. Bir kum ortasına gelir, buna tepe yapar. Tepeyi buraya götürür. Yani yollar aramı değişiyor böylece. Bu kervan da yolunu kaybetmişler bunlara böylece. Suda kalmışlar. Gidiyor ama abi su olsa diye bu şekilde, kuyu olsa diye geliyorlar. Gele gele buraya gelirler böyle. Her kervanın o zaman bir sakası olmuş, saka denemiş, sucu. O da böyle. Mola verildiği anda onun görevi bu. Su çekmek kuyudan. Kobasıyla beraber, ipi kobası yanında. Geldi, tabi kuyu dibi görünmüyor ama, çok derin. Kova sakıttı, deri kova. İp de sakıttı ona böylece. Çekme başladı. Allah Allah, zor çekiyor, ağır çekiyor kova. Yani bu su sanki bir demir çekiyor böyle. Bu niye ağrıcağı? Tabi şaşırdı işte ne bu. Hem çekiyor bakıyor. Baktı böyle. Bir çocuk yapıcı kovaya muhtemelen kendini verince o geliyor. Ama sevindiymiş böyle. Hatta böyle haza gulam. Çürük baktıklar bu şekilde. O anda ağabeyleri de dolaşıyormuşlar. Oradan çıkarmasın getirten böylece. Dedik o bizim kölemiz dediler. Bizim kölemiz kaçtı bizden. Onu satalım dediler bunu böyle. Ve sattılar böyle. Azıcık baş sattılar kendisi böyle. Bunu kerametleri Mısır'a baktılar böyle. Kötü böyle. Bak oraya gidecek tabii. Ama imtihana geçecek. Bir sınav var şimdi her hayatta böyle. Bir zorluğu var. Kuyudan çıkacak. Oraya gidecek oradan. Tabi orada uzun konu mesela kutlarlar. Orada zinana girdi. Züleyha'yla imtihan da oldu orada böyle. Cinsellik yönünden imtihan oldu böyle. Hepsinin kadar elhamdülillah. Sonra çıktı zinandan. Mısır hükümdar oldu muhtemelen böyle. Sonra kutlu kire oldu böyle. Hep buna esbab diyordu bunlara böyle. Sonra çağırdı böyle. Dedi ki ağabeylerine alın babamı, annemi, hep gelin buraya böyle böyle. Hepsi geldiler. Ona tahta otururken muhteremler. Babası, annesi tabii sevindir böyle. Evlatları, annesi teyze oldu böyle. Teyze oldu böyle. Evren teyze oldu böyle. Bunlar sevindir bana tabii. Bir saygı yaptılar bu şekilde. Ve 11 kardeş dünya mental böyle. Ona saygı yaptılar. Dedi ki Yusuf Aleyhisselam baba, haza rüyamın tevhidişi bu dedi böyle bana. Rüyayı. Görmeyen tevhidi bu demiş bana böyle. Ne zaman bu oldu? 40 sene sonra muhtemelen böyle. Yakup Aleyhisselam 40 yıl hep aldı Yusuf'un diyor muhtemelen böyle. 40 yıl, dönemde yaşı durmadı muhtemelen böyle. Hatta gözünün karası gitti, gözü bir an beyaz oldu gözü böyle. Gözü görmedi böyle. Gözü bembeyaz oluyor gözü. 40 yıl. O gün kavuştu. Bir de muhteremler, Yunus Aleyhisselam'dan bahsedelim inşallah. Yunus Aleyhisselam da o günün balığın karnından kurtuldu. Mevlam buyuruyor Enbiya Suresi'nde bir de Saffat'ta. İki ayı da geçiyor Yunus Aleyhisselam'ın kısası Kur'an-ı Kerim'de. Saffat daha uzun o. Buradaki daha kısa bir böyle. İsimler. Vezennuni. Za sahip anlamına geliyor. Nun da balık anlamına geliyor muhtemelen. Balık. Aslında semek, hut. İki isim vardır balığın böyle. Hut ve semek denir böyle. Bir de nun da çok seyrek konuşur böyle. Ben anlamı bölüyor. Vezen nunun sahibini de hatırla. Nun, balık sahibini. İzze mugadiben. İlahır. Bu Musul yanındaki Nineve vardır. Nineve kasabası. Irak'ta muhtemelen şu anda. Nineve kasabası. O dönemde en büyük oymuş Nineve şehri o dönemde. Bir zamanlar başkent bile böyle Asurlar zamanında Nineve şehri. Nineve şehrine peygamber gönderildi muhtemelen. Peygamber gönderildi. O kadar uğraştı. Gece, gündüz artık nerede insanı görürse bayırda, tarada, evde insanları davet ediyor Allah'a Celle Celaluhu. Yalvarıyor, anlatıyor bu şekilde. İmana kimse gelmedi muhtemelen beri bak. Kimse gelmedi. Rabbim buna buyurdu ki, ya Yunus, ona helak edeceğim ben dedi, böyle. Haber de kavmine, bir iman etmediler. Bu da Allah emri beklemeden, mesela, izdebe mugaldiben, gazap, öfke böyle. Yani kavmine kısarak böyle, gazaba gelerek böylece, imana geçme bundan böylece. İnan Allah'a inanmıyorlar böyle. Yani din açıdan, manevi yönden Allah için gerçi buğz ederek, kısarak onlara. Ama ne var ki? Emir gelmeden görevi terk etti muhtemelen böyle. Yani peygamber olduğu yerde öleceğini bilse ailemez olur böyle. Emir gelmeden öfkesine kapıldı. Gitti oradan. Bahrum deniyor tefsire. Bahrum, Rum denizi. Akdeniz'e geldi muhtemelen böyle. Akdeniz'e geldi, Akdeniz'in. Biliyorsun Roma zamanında Akdeniz, Romalıların bir göl halindeydi böyle. Her tarafı onların da böyle. Adı Bahrum'du. Rum denizi adı böylece. Oradan Bahat'ta kıyıda gemi kalkmak üzere. Meşhum. Yani dolu. Hem yük varmış, hem insan almış böyle. Tam artık gemi yükünü almış, artık bir şey alamıyordu böyle. Tüketi almış. Durun dedi, bağır yalvardı. Bir kişiyim, eşyam yok. Yalnızım ben de böyle. Hadi gel bakalım dedi böyle. Onu aldı gemiye. O da bindi gemiye. Baklar ki yani iyi bir insana benziyor tabi böyle. Yani ahlak, huyu, her şeye böyle gayet güzel insana benziyor. Bunu seviyorlar bunu böyle. Açıldı denize. Akdeniz'e açıldı gemi. O zaman gemini tabi böyle. Yelkenli gemi. Hiç üzere bir şey yokken birdenbire bir dalgalara başladı deniz. Dalgalanmaya gece oluyor bu olay. Hava karardan sonra gece. Havada mazik bir karanlık. Gökyüzü karardı. Yıldızlara ay bir şey görünmüyor. Muazzam bir fırtına, dalgalar, dev dalgalar. Artık gemi battı, batacak benden böyle. Yani battı, batacak gemi su alacak bu şekilde. O zamanki fellahlara göre, fellah gemi personeli yani böyle. Gemi personeli tayfaları. Onların o zamanki inancına göre, eğer bir insan evinizden kaçan köle varsa gemide, böyle olurmuş onların inancına göre böyle. Onu atıyorlar denize, muhasebe deniz sakinleşiyormuş dedi. İnançlar onları böyle. Dediler ki içinde bir köle var, evinizden kaçan, onu bulalım, onu çıkaralım, onu atalım denize, yoksa evin batarız böyle. Kim bu acaba? Dediler ki bir de kefil olacak yanında, kefil yanında böyle. Her gün kefil oldu. Bir Yunus Hanım kefil oluyor böylece, onu iyi görünce böylece çıkmadı. Ne yapalım? Kura. Fesaheme. Bakın bir geliyor muhteremler. Tabi fazla gireyim ayrıntıya. Fesaheme kura çektiler, kura çektiler. Yani kimse, Efendimiz'den kaçan köle kimse, bir de kura o böyle, diğeri boş. Kura çektiler. Kura Yunus Aleyhisselam'a geldi muhteremler. Baklar, ya bu köle değil böyle bu. Yani köle tipi yapısına değil böyle. Bu insan bu, köle değil bu. Ne yapalım? Tekrar kura çekelim, bunu saymayalım. Tekrar çektiler, bir tek yalnız yazıyor böyle. Abdü yazıyor böyle, köle yazıyor böyle. Yine kura, tek bir kura, Yunus Aleyhisselam'a geldi muhteremler. Okula kışı arasından böylece. Üşediler, yine gelince anladım hatırlayanlar. Dedi ki ben dedi köle kaçan ben Rabbim kaçan ben demeler. Hatta kendini denize atladı Yunus Aleyhisselam. İz ebaka. Yani fülkül meşhun. İz ebaka. İbak kaça köy derler böyle. Aslında kaçana fer derler böyle. Heribe derler araştırması böyle. Ebak, ibak sırf köyde kullanılır böyle. İz ebaka. Yani fülkül meşhun. Bir balık muhtemelen bekliyor ama böyle. Balık. Yunus balığı böyle. Orada alıyor ismi Yunus balığı böyle. Yunus balığı. O dönemde üç balık varmış yeryüzünde, denizlerde. En iri balık. Üç tane böyle. Ona birine verilen gönderdi. Gemi takip ediyor baktan böyle. Rabbi o balığı hissi verdi. Gemi balık bekliyormuş gibi böyle. Gece karanlığında insan denize atlayınca balık böyle. Felte yapmıyor. Feltekame hud, hud balık, feltek iltikam, bir lokma. Bir lokma yuttu onu böyle. Yuttu böylece. Şimdi yunus balığının özelliği var muhtemelen. Yunus balığı suda fazla kalamaz. Dışarı çıkar, okşanır muhtemelen böyle. Dışarı çıkar, okşanır böylece. O aksan ve oksaneler ne yapıyor? Yunus Aleyhisselam ona oksan gitti muhtemelen böyle, orada böyle. Ya da aç tabi, susuzdan böyle muhtemelen böyle. Mevlam buyuruyor, okuyayım ayet inşallah. Fenada fil zulümati. Yunus Aleyhisselam şimdi balığın karnında muhtemelenler. Balığın karnı dar bir yerde böyle. Balığın karnında. Onu kim orada biliyor, görüyor? Allah cihazı. Başka kim mi görse muhtemelen böyle? Görse kimse eline bir şey gelmez ama. Bulamaz o balığı tabi denizde. Fena da nida etti. Böyle yalvararak, bağırarak şu zulümati zulümatta. Zulümat, zulümetin çoğulu. Yani karanlık anı bile, karanlıklar. Böyle. Gecenin karanlığı, denizin karanlığı, balığın içinde yani böyle katmeli böyle Karanlık böyle, içerisinde böyle. Balonun da karnı tabi kapkaranlık içerisinde ilerletti. En şunu var böyle. Okurum inşallah. La ilahe illallah. Ben okurum şimdi. La ilahe illa ente sübhaneke inni kunne zalimin. Bunu ezbere muhtemelen inşallah ben muhtemelen böyle. Yani bu çok şey bu böyle. Dedik inşallah. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minez zalimin. Hep bunu okudu böyle. Okudu. Melekler duydular. Ya Rabbi, Yunus'un eller siz dinleyeceğin geliyor. Evet, ben buyurdu. Ona ceza verdim. Yani bir cezaevi. Bana diyor Araplar, tahtel bahr. Denizaltı, tahtel bahr. İlk denizaltı, giren Yunus'a, ilk denizaltı yaptı. Yani. Tahtel bahr böyle, denizaltına böylece. Aradan çıkıp su okşanlıyor bu şekilde. Hep bunu devam ediyorsun böyle. Hep bunu devam ediyorsun ben böyle. Anlamı gelin inşallah. La ilahe illa ente. Ya Rabbi, senden ama ilah yok, senden başka. Burada ilah gelmedi, ente geliyor burada. Ente zamir, sen demek ama böyle, muhatap böyle. Yani burada Allah'ı görür gibi, peygamber tabi verecek, Allah'ı görür bu şeyi verecek. La ilahe illa ente. Yani senden ma ilah yok, rubiyet yok, Rab yok. Yok, melek yok ben böyle. Sübhaneke seni tesbih ederim. Tenzih ederim seni. Nedir Sübhaneke tesbih? Ya Rabbi sen her noksanlıktan münezzehsin. Noksan sıfatlardan. Sıfat özellikler. Görme, işitme, işte ondan sonra kudret, ilim, semi basar, yani görme, işte işinirim bu şey böylece. Ya Rabbi sen tenzih ederim, sen her noksanda münezzehsin böyle. Yani kudretin sınırsız, kadri mutlak. Alim her şeyi bilen, bizi açar böyle. Her şeyi işiten, her şeyi gücü yeten, aynı sensin ya Rabbi. İnni ben kunt oldum ya zalimin. Ben nefsine zulmettim ya Rabbi böyle. Emrin gelmeden terk ettim, gittim kovmuş şey böylece. Hep buna etti böylece. Zemrelehü falan buyuruyor, duasını kabul ettik. Ve ne cinni hamile gamme. Onu kurtar bana böyle. Zemrelehü icap etti, duasını kabul ettik. Kurtar bu şekilde onu böyle. Peki sen neyin hücum müminin? Bu şekilde beni kurtarır müminler diyor. Nün cil müminin. Kim bunu okursa, kim okursa onu kurtarır böyle. Kim okursa böyle şey. Demek ki bir insan darda kaldı, sıkıntıda kaldı, buranda kaldı, gurbete kaldı, artık her ne sıkıntı insan böyle. Kendinden, evinden, işinden, çoluğundan böyle, neyse insan dertler, işler insan böyle. Şimdi bakın, böyle zulümat böyle. Yani tek değil böyle böyle. Yani çeşitli fark etsin için kişi kaldı. Daraldı artık, çaresiz. Bu okuyacak mı da abi, okuyacak mı ben de. Yani Kur'an'da ayet-i kerimeyle sabit, bir de Mevlam buraya ver bunu temelde. Peki zalike. Yürü kurtarırız gibi onu kurtarır Mevlam. Okusa onu böyle böyle. Ben devamı kurtarırım böyle. Daha devamlı bir şekilde böyle. Yalnız tabi okurken gafille olmamak gerekiyor okurken de. O var böyle. Yani öyle dile dile böylece insan oturmalı şöyle güzelce böyle. Biraz da namazdan sonra, her namazdan sonra. Hatta yani bir dert gelmeden daha dert gelmeden, sınıf gelmeden, alıştan böyle. Namazdan sonra böyle. Mesela 3-5-7 sefer insan bazen tabi daha çok getirir. Eğer sıkıntısı daha büyük bir sıkıntı varsa 100 defa okur böylece, oturur, abdest olarak böylece. La ilahe illa ente derken, ente de çok memur bak böyle. La ilahe illa ente, Allah ancak sensin ilahı bak. Ente sen. O anda Allah görür gibi. Burası o var böyle. İle ente. Allah'ın gafil olmaksa ben böyle. La ilahe bitiyor. Hep ne diyor böyle böyle. Başka Cebare kim, Azare kim, kabir melekleri kim, şu kim, bu kim böyle. Amerika kim, İsrail kim? Ben böyle ya. Ya. Kuzey, Kore'nin atomu, hidrojen ne? Hep buraya gelmem böyle. La ilahe böyle bak. La ilahe hepsi attı ben. Attı ben. İlla ente. Ancak sensin Allah'ın Rabbim benim böyle. Sübhaneke. Seni tesbih ederim Allah. Yani beni görüyorsun, seni işitiyorsun. Gerekeni yaparsın Rabbim. Buna senin gücü yeter. İnni kulümüne zalimin. Ama ben sana kul olamadım Rabbim'den. Bu şapma bir şekilde oldu. Peki sura çıktı mı insan balığın karanından? Çıktı da muhtemelen böyle. Safa suresine geliyor. Uzun konu, ayette girmeyeceğim oraya inşallah. 10. günü muhteremler, seher vaktinde. 10. günü, sabah seher vaktinde bir arayı muhterem böyle. Ara, çıplak arazi böyle. Ağaç, bitki olmayan böyle, deniz kıyısında. Balık sahile geldi, onu attı muhterem böyle. Yani bir kusma gibi attı. Yunus Aleyhisselam düştü, su düştü buradan böyle düştü. Ama deri kalmamış muhtemelen. Derimiş bakalım. Derimiş deri böyle. Derimiş. Etler atıp parça kırkımızı etler çıkmış yani meydana. Ne saçı var, ne bir tüyü var, ne başında bir deri var, ne bedene muhtemelen. Bütün deri erimiş. Böyle et parçası gibi düştü. Kaldı muhtemelen böyle. Sırt kaldı böyle. Orada böyle. Seher vaktinde. Ama tabii gene şükür diyor ama tabii. Yani balın karnından iyi tabi böyle. Balın karnı tabi orada. Düştüğü yerde ince kuma düşmüş böyle böyle. İnce kum fazla batmıyor altına, etlerine. Düştü oraya böyle. Oh bakıyor böyle. Oh dünya var mı derler böyle. Nefes ona tabi kadar. Şu altıda beşin şiirini deken böylece. Ama sevince fazla sürmedi ama güneş çıktı. Çıkmadı. Deniz kıyısında güneş daha fazla yakarım. Güneş çıktı, başladı yanmaya, çıplak beden, etler. Sanki et pişiyor sanki böyle. Yanma başladı. Şimdi ne yapacak? Gene dua devam oldu. Bu da okumaya devam etti. Allah'ım sen beni burada görüyorsun, biliyorsun. Yardım eyle. Falan buyuruyor. Ben onu ağaç ver böyle. Min yaktın, min yaktın. Yaktın, yaprakları iri bir ağaç. İlk olarak böyle kabak. İlk olarak kabak mı yaratılıyor dünyada böyle? Kabak böyle. Bizim kabak yaprakları büyük oluyor, şemsiye gibi böyle. Bir de bu ağaçtan önce güneş çıkınca sinekler geldiler. Sinekler geldiler. Et tabi, sinek onlar böyle. Onları kovamıyor muhtemelen böyle. Gücü yok böylece. Sinekler doldular, ısırıyor kendisini, kovamıyorlar böylece. Böyle ağaç verdi, yani bir anda yetişti böyle. Kabak ağacı, şemsiye gibi yaprak, büyük yaprakları, özel. Bir an yaratıldı. Bir de şu varmış. Kaban yaprağını sinek koymaz mı yapamadım böyle. Sinek koymaz, hala şu an koymaz mı böyle. Bıtır olma böyle işte böyle. Ama bir şey böylece. Sinek tabii kaç dakika bir şekilde. Etini sardı. Elhamdülillah güneşten kurtuldu muhtemelenler. Gölge oldu böyle. Derinlikten terimiz hava soluyor. Oksanıyor böyle. Oh rahatça solunum sistemi çalışıyor. Başı gölgede. Bedenin gölgede ve sinekten kurtuldu. Nimetse nimet. Ama ihtiyaç bitmiyor şimdi. Biraz geçti. Şimdi fark etti. Acıklığını fark etti. Acıklığını şimdi fark etti. 40 gün kaldırıyor ateliyor balık karanında. Birkaç rivayet var. En kuvvetli bu. 40 gün kaldırıyor ateliyor böylece. Şimdi yememiş mi yapmışım ben böyle. Baktı ki acıkmış, acıkmış böyle artık. Onunla anladı, acıklığı anladı böylece. Ne yapacak? Bir şey yapamazsın muhtemelen böyle. Gene duaya devam. Rabbim sen rezaksın Rabbim de böyle. Sen beni biliyorsun Rabbim de yalvardı. Rabbim gönder rızkını muhtemelen. Ne gönderir Rabbim ona şimdi? Tabi ekmek yiyemez böyle. Meyve yiyemez muhtemelen. Et tuttu zaten daha bu şekilde böyle. Ne gönderdi? Bir geyik muhtemelen, dişi geyik. Biri doğum yapmış seher vaktinde. Doğum yapmış. Yavrusu doğup ölüyor ama. Ama sütü geliyor hayvanın. Sütü gelmiş yani bu şekilde. Şimdi geyin tabii sütü gelmiş, yavrusu ölmüş ama. Süt tabii, kendi sağma sütünü tabii. Bu rahatsız oluyor şimdi geyin tabii böyle. Rahatsız olunca geyin ne yapıyor? Denize geliyor, suya girecek böyle. Dış böyle. Geliyor böyle, bakıyor bir yeşili görüyor. Artık geçerken böyle, damlıyor ama memelerine sütler muhtemelen böyle. Yunus sırada memelerin ağzını aldı, başta emmeye muhtemelen böyle. Bir yer durdu. Yunus rızkını yiyor, o da rahatlıyor muhtemelen böyle. Rahatlıyor böyle. Yedir de bu şekilde. Emdi. Yeni, o geyik rahatlıyor muhtemelen böyle. Altına gitti tabii ormana geldi. Akşama gün tekrar geldi böyle. Onu besliyor muhtemelen böyle. Orada. Sonra Rabbim onu tekrar tekrar kavmine gönderdi muhteremler. Kavmine. Sonra iman ettiler kavmi muhteremler. Ne iman ettiler? Tabii çok geniş kapsamlı da. Yunus'un oradan kaçıp gidince onlara haber verdiği azap geldi onlara. Bulut geldi, kara bulut böyle. Öyle baktın diye böyle. Öyle baktın onlara bulut geldi böylece. Doğudan, batıdan, çeşit yönlerinden böyle bulutlar böyle. Ağır böyle, koyu, kara, yan bulutları. Oradan buradan giderken böylece öğle vaktinde gece gibi karanlık oldu muhtemelen böyle. Kapanık oldu, yine o şehrin. Korktaşımla, eyvah dediler böyle. Bak Yunus bize haber verdi. Adam geleceğini iman etti ona böyle. Bunun Yunus'u da yalvaran Allah yalvarsın bizi kurtarsın buradan bir şekilde. Aralarında yok ama Yunus'un muhtemelen böyle. Balın karnında yok zaten böyle. Bulamadılar. Artık koşuyor böyle sağa sola ama karanlık mı? Görünmüyor, bir göz görmüyor böyle böylece. Biri varmış böyle. Çok yaşlı. Girifani yatılak ama böyle. Geç çıkmıyor böylece. Eski peygamber zaman yaşamış. İmanı var kendisine böylece. Geç çıkamıyor kendisi. Ona geldiler. Ne yapalım? Durun böyle böyle bak. Böyle bak ne hava karardı. O azap geldi buraya şimdi. Buraya geldi. Ne yapalım bu şekilde? Yunus yok burada. Güldü. Yunus yok. Onun Rabbi Allah. Onun Rabbisi var ya böyle. Onun Rabbi yalvarın dedi böyle. Nasıl yalvaralım? Dedi ki, bak muhtemelen şöyle dedi bunlara böylece. Kanları hepsini bir tarafa toplayın. Çürükleri ayrı yakın böyle. Yani çürük, emzikli çürük bile olsun bile annesine vermeyin dedi böyle. Yani hepsini ayrı bir yere koyun. Ayrı konular olsun böylece. Ondan sonra hayvanları böyle, yavrusu ayrın, onu ayrılmıyor bu şekilde böyle. Oraya gidin bu şekilde dedi. Orada Allah yalvarırlar böyle böylece. Ama Allah'a ver. Ya Rabbi, Yunus'un Rabbi olan Rabbim. Biz tevbe ediyoruz. İman ediyoruz Rabbim sana. Sen bilirsin, vahdül aşe ilek. Yalvarlar böylece. Üç gün mü diyor? Üç gün muhtemelen. Tabi gün belli diyorsan bilmiyor böylece. Hep böyle karanlık böyle. Sivri karanlık. Üç gün yalvarlar önce. Üç günden sonra başladı burada çekilmeye başlıyor muhtemelen. Yani başladı. Şimdi bunlar da iman ettiler böyle. Ama bilmiyorlar işte yani, ibadeti bilmiyorlar ama tabi peygamber başladılar bunların başlarında. Ay Yunus gelse dediler. Yunus Aleyhisselam da bana çıktıktan sonra iyileşince Rabbim'e böyle git dedi, gidek oraya iman edecek şanlar bunlar böyle. Yunus Aleyhisselam bilmiyor bu meseleyi tabi böylece. Yunus şehri dışına gelince baktı bir çoban, koyun çobanı, ona yaklaştı böylece. Dedi, ne oldu Nineve halkına? Aman sorma, tanımıyorsan be. Aman sorma be. Yunus'a iman etmeleri bunlar dedi böyle. Yunus böyle böyle oldu. Anlattı meseleyi. O Yunus ben dedi muhtemelen. Yunus ben dedi böyle. Çaman koş haber de halka. Hem onu karşılamaya geldi muhtemelen böylece. İman et hepsini tanımlar böyle ona. Şimdi muhtemelenler Muharrem 10. gününün özel nedir? Oruç muhteremler. Sâme Resulullah, Aşure ve Emre bir sıyamihi. Hazreti Muharrem üstlerinde muhteremler. Peygamber oruç tuttu 10. gününde. 10. Peygamber oruç tuttu 10. gününde Muharrem'in. Ve emretti sahabine tutun dedi bunlar. 10. gününde böyle. Ansiyem ve Yem Aşure ve Kale. Soru sahabeler, Ya Resulallah, Nedir bunun sevabı, fazileti oruçmanın 10. gününde? Fekale yükebülü siyanetel maziyete. Bir sene günahını kefarettir. Geçmiş bir sene günahını affedilmesi yapar. Bir sene geçmişe günah böyle. Geciyor tabi de böyle. Peygamber sahabeler tutar 10. günde muhtemelen orucu böyle. Tek tutar böylece. Sonra Peygamberimiz haber aldı Aleyhisselam Hazretleri. Orada yağlar vardı Medine'de böyle. Dediler ki yarısı yol dediler böyle. Yağlı da oruçlar bugün Medine. Bugün de tutar. Yağlı da 10. gün tutar onlar da. Ne yapalım? Bak muhteremler, onlara benzemek için bak böyle. İbadette bile. Benzemiş Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Leyin bakıyeti ile kabile nesümende minat tasgı görmüyor. Yani. Leyin ile kabile. Eğer yaşasam, bir sene yaşasam, elbette olsarım 9. günü ben. 9. günü ben. Lesümenne minat tasgı. Lesümenne. Hep tutacağım. 9'a beraber. Tek olmayacak bunlar. Peygamber böyle. Demin ne gerekiyor? Tek mekruh oluşu muhtemelen. 10. günü böyle. Nasıl oldu inşallah? 6. günü Muharrem'in. Cumartesi 10 muhtemelen. Cumartesi böyle. İnşallah tutmak isteyenler tam muhtemelenler. Cuma ile cumartesi muhtemelen. Tek cumartesi mekruh oluyor böyle. Cuma ile cumartesi. Mekruh değil cuma tutmak böyle. Tek olmadığı için cumartesi böyle. Ama John tam el ne yapar? Cumartesi başlayan yine pazar ilave yapar böyle. İkamasın böyle. Bir senelik günahlara kapar. Bir senelik günahlara kapar. Geçmiş günahlara böyle. Peki Peygamber tuttu mu gelir sene 9'a beraber tutmadı mı orada? Tutamadı. Arada gitti muhtemelen. Peygamber daha öyle buyurdu muhtemelen. Zaten buyurdu. Leyn bekıytü ya kabile. Eğer seneye kadar baki dünyada kalsam, sağ kalsam, yaşasam böyle. Peygamber tabi biliyor Aleyhisselatü Vesselam. Leyn bekıt ile kabilin. Eğer seneye yaşasam, yaşasam bak. Leyn eğer yaşarsam, tutacağım, yaşarsam böyle. Yaşam muhtemelen. Ve bir ömründe vefat peygamberi böyle. Şimdi Muharrem bu şekilde. Ve hadis-i şerif söylemiş oldu Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde. Muharrem 10. gününde demek ki en sevabı oruçlu olmak. Tek 10 günü mekruh, bir gün evvelden sünnet daha uygun. Daha uygun. Cuma ile cumartesi, 10. günlere bu şekilde. Yine varım 10. gününde muhteremler, bir insan evine biraz daha bol bir şey alırsa, bir sene alına bereket verir muhteremler. 10. günü, insan evine biraz daha farklı bir şey alsın böyle evine muhteremler. Yani şu şu varsa mesela, onun sevdiği neyse, meyve, sebze, neyse adı böyle, şeker, mekke, neyse böyle. Demek ki 10. günü kişi evine biraz böyle biraz daha farklı iş yapması gerekiyor. Böyle. Olması böyle. Bir sene belki de bu sebep olmuştur böyle. Bir de ikram etmek böyle. Sadaka hediye. Yani sadaka fakire verilir, hediye kıza verilir böyle. Sadaka hediye olsun böylece, o gün vermek böylece. Ama aşırı yapmak o dinimiz yok mu tamam şey böyle. Hatta bidata giriyormuş o böyle. Bunun için mesela eğer tatlı yapacaksan helva yap, muhallebi yap, kadayıf yap mesela. Ne yap? Yapmadın bu sefer. Yani tatlı ne yaparsa yapmak istedim böylece. Lokum verici abi yıkan bir şekilde böylece. Meyve tabi olabilir. Ne olsa olsa böylece. Bir de böyle bir iki konu komşu ya böyle yakınlara bu şekilde kedileşmek bir de bu tabi bugün böylece. O da çok sağ bu şekilde. Bir de fakir varsa çevresinde böyle, fakir var, getirinde, şuna buna varsa böyle, ona sevindirmek. Yani 10. günü böylece çok fazla ettirir böyle. Rabbim inşallah harim olarak gelirsin bugünlerimizi. Yatar Fatiha.